Radio 10 is niet langer te beluisteren via de AM 828. Want Radio 10 hoor je voortaan weer op FM. Luister naar Radio 10 in Zuid-Holland en Noord-Nederland op 103.8. Regio Amsterdam op 103.6. Regio Haarlem op 104.0. Regio Alkmaar en in het Gooi op 88.1. De rest van Noord-Holland op 87.7. In Utrecht op 87.8. Regio Den Bosch op 87.9. In Gelderland op 104.1. En in Zeeland op 93.0 en 93.3. Schakel nu over op FM voor Radio 10. De grootste hits aller tijden. Radio 10 is niet langer te beluisteren via de AM 828. Want Radio 10 hoor je voortaan weer op FM.